Yen gelem tak cak rapi, yen ra gelem tak jagongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe gelem tak sayang, yo ojo mbok kawe bimbang, rasa kakean alesan.